Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 maja, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ostrzeżenie dla Rosji od przywódców 7 najpotężniejszych państw. Chodzi o konflikt na Ukrainie. Do zamachu na Koptów w Egipcie przyznało się tzw. państwo islamskie. Na Mazurach dziś pierwszy z weekendowych Dni Weterana. Przywódcy 7 najbogatszych państw świata ostrzegają Rosję. Podczas szczytu G7 na Sycylii zagrozili konsekwencjami, jeśli Rosjanie nie będą respektowali porozumienia pokojowego z Mińska w sprawie Ukrainy. Ponownie potępiono także aneksję Krymu. Podkreślamy odpowiedzialność Federacji Rosyjskiej za konflikt oraz rolę, jaką musi odegrać, by przywrócić pokój i stabilność. W pełni popieramy niepodległość Ukrainy, głosi komunikat uczestników szczytu. Przywódcy podkreślili, że czas obowiązywania sankcji wobec Rosji jest powiązany z pełną realizacją porozumienia z Mińska. Na Sycylii zapowiedziano też dalszą pomoc Ukrainie i zaapelowano do władz w Kijowie o przeprowadzenie reform. Komunikat ogłoszono na zakończenie obrad w Taorminie. Do wczorajszego zamachu na Koptów przyznała się organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie. Zginęło co najmniej 29 osób, 25 zostało rannych. Był to trzeci w ciągu pół roku atak na najstarszą na Bliskim Wschodzie wspólnotę chrześcijan. Sprzymierzona z organizacją Państwo Islamskie agencja prasowa AMAK poinformowała, że ataku na Koptów dokonały lokalne egipskie grupy należące do ISIS. Nie podano powodów, dla których zaatakowano Koptów. W przeszłości także grupy sprzymierzone z ISIS dokonywały ataków na chrześcijan. W zamachach w grudniu ubiegłego roku oraz w kwietniu i w maju tego roku zginęło w sumie ponad 90 osób. Po kwietniowych atakach władze Egiptu wprowadziły na 3 miesiące stan wyjątkowy, a przy kościołach wzmocniono ochronę wojska i policji. Po wczorajszym zamachu na autobus wiozący Koptów do monasteru świętego Samuela prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi zapowiedział odwet, a wieczorem egipska armia uderzyła w posterunki dżihadystów w sąsiedniej Libii. To właśnie tam, według miejscowych mediów, mieli znajdować się ludzie powiązani z zamachem na Koptów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W serwisie Trójki informacje z kraju. Na Mazurach trwają obchody Dnia Weterana. Sobotnie imprezy zorganizowano w Giżycku i w okolicach Orzysza, gdzie rozegrano zawody strzeleckie. Ponad 100 weteranów walczyło o Puchar Ministra Obrony Narodowej oraz o nagrodę szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Konkurs poświęcony był pamięci sierżanta Mariusza Deptuły, żołnierza z giżyckiej brygady, który zginął na misji. Ostatni etap zmagań obserwował minister Antoni Macierewicz. Szef MON wręczył zwycięzcom puchary i okolicznościowe medale. Zwracając się do wyróżnionych, podkreślił, że poświęcenie weteranów na misjach było wyrazem solidarności. Nie będzie im to zapomniane. Solidarność jest monetą wzajemną, bo wysiłek żołnierski dodaje się tak, że owocuje ostatecznie w bezpieczeństwie własnej ojczyzny, własnego kraju. Reszta imprez związanych z Dniem Weterana została zaplanowana w Giżycku. Turniej rycerski, przegląd rokowych kapel, a wieczorem koncert dla weteranów. Wszystko w porcie jachtowym. Jutro natomiast uroczystości przeniosą się do centrum Giżycka na plac marszałka Józefa Piłsudskiego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kilka godzin trwał spacer obywatelski zorganizowany w Puszczy Białowieskiej przez organizacje ekologiczne przeciwne wycince drzew. Swoją akcję informacyjną przy drodze Hajnówka-Białowieża prowadzili w tym czasie zwolennicy działań resortu środowiska i leśników. Na spacer pod hasłem Otwórzmy Puszczę organizatorzy zapraszali w mediach społecznościowych. Chodziło o przejście przez tereny nadleśnictwa Hajnówka, gdzie obowiązuje zakaz wstępu do lesu. Wprowadzono go w środę, w okolicach Czerlonki protestowali działacze Greenpeace i Fundacji Dzika Polska. Leśnicy tłumaczą wycinkę koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa turystom i usuwają martwe drzewa zaatakowane przez korniki. Protestujący uważają, że zarówno żywe, jak i martwe drzewa są wycinane i wywożone z puszczy w celach komercyjnych i nie wiąże się to z zapewnianiem bezpieczeństwa. Tymczasem w stolicy Małopolski kilkaset rodzin zasadziło pierwsze drzewa w Parku Krakowian. Celem projektu jest stworzenie zielonych miejsc o szczególnym znaczeniu sentymentalnym. Ola wraz z rodzicami zasadziła olchę. Do jednej z gałęzi przyczepiła specjalną tabliczkę z informacją, że drzewo nosi jej imię. Kopiemy dziurę, żeby wsadzić do niej drzewo. Będę je podlewała. Akcja społeczna przerosła najśmielsze oczekiwania. Urzędnicy z Zarządu Zieleni Miejskiej w lutym rozpoczęli zapisy na darmowe sadzonki. Rodzice wyczerpali limit w 2 godziny, ale dopiero dziś wspólnie z dziećmi mogli zasadzić drzewa w okolicach Wałów Wisły i Lasku Wolskiego. Bardzo fajna dla dzieci pamiątka. Dla mieszkańców, dla rodzin, dla dzieciaków również, żeby mogły przez najbliższe lata patrzeć, jak ich własne drzewo rośnie. Każde drzewo jest ważne. Im więcej, tym lepiej. Pomysł nawiązuje do parku w Krasiczynie, gdzie w rodzinie Krasickich na urodziny córki sadzono lipę, a syna dąb. Akcja sadzenia Parku Krakowian będzie kontynuowana jesienią. Miasto przygotowało 6 lokalizacji i kilka tysięcy sadzonek. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Po latach zakochałam się na nowo w tej muzyce. Zespół Broken Social Scene z wydanej w 2002 roku płyty You Forgot It in People. Przyjaźń chyba nigdy nie brzmiała piękniej niż na dyskografii, w dyskografii tego zespołu, bo obok nie do przeoczenia faktu, że to gromadka znakomitych muzyków, uznanych osobowości kanadyjskiej alternatywnej sceny muzycznej, to, co łączy nieformalny, nie zawsze taki sam skład zespołu Broken Social Scene, przez którego przewinęło się już chyba ponad 30 różnych nazwisk, tym, co łączy to wszystko w całość, co raz na jakiś czas kieruje kroki w stronę studia nagraniowego, jest właśnie przyjaźń. A mówię o tym wszystkim dlatego, ponieważ już za kilka tygodni ukaże się nowy album kanadyjskiej grupy. Said I'm broken over the summer. Feist wydała w tym roku znakomitą płytę Pleasure, ale znalazła czas, by spotkać się z przyjaciółmi z Broken Social Scene, bo to jej głos słyszymy w Hug of Thunder, to jest nagranie tytułowe z nowej płyty Broken Social Scene. Nowości, kolejna z nich i zaskoczenie. Na swojej debiutanckiej płycie Benjamin Booker dał się poznać jako hałasujący łobuz. A tu proszę, jego łagodne oblicze. To believe in something, I don't care if right or wrong. I just want to believe in something I cannot make it on my own. Listen, born to nothing, all the people put you down. Won't you take me? Don't nobody want you around, boy. And the only reason to stay, be together then to say, today the sky don't seem like much. I've got dreams I can touch. I'd give them everything to keep from going under. I just want to believe in Myślę, czy nie powinnam przeprosić tych słuchaczy, którzy kochają nowoczesne brzmienia, ponieważ za nami już kilka takich minut, a przed nami wiele muzyki wypełnionej wielkim szacunkiem, miłością do brzmień z przeszłości. Tak brzmi, tak gra Benjamin Booker i tak wymyślili siebie 15 lat temu Alison i Jamie, czyli duet The Kills. Te lata są istotne, ponieważ właśnie świętują swoje 15-lecie, między innymi nowym wydawnictwem, z którego posłuchamy akustycznej wersji utworu Desperado. Desperado, and sitting in a old Monte Carlo, a man as hot as hollow. Take it easy. I'm not trying to go against you. Actually, I'm going with you. Gotta get up out of here, and you ain't leaving me behind. I know you won't, 'cause we share common interests. You need me there. Don't leave me behind. Never know, no, just one out of here, yeah. And there ain't no going back. If you want, we can be runaways, running from any side of love, yeah. There ain't nothing here for me. There ain't nothing here for me anymore. I don't wanna be alone. Desperado, sitting in a old Monte Carlo. We both had our hearts broke, take it easy. I'm not trying to go against you. I can be a lone wolf with you. Gotta get up out of here, and you ain't leave me behind. I know you won't, 'cause we share common interests. You need me there, don't leave me behind. You never know, no, just one out of here, yeah. And there ain't no going back. If you want, we can be runaways, running from any side of love, yeah. There ain't nothing here for me. There ain't nothing here for me anymore. I don't wanna be alone. Oh, dear desperado. The Kills zadebiutowali w 2002 roku albumem Keep On Your Mean Side, tą uderzającą wtedy mieszanką brudnych, gitarowych brzmień, słodyczy w głosie Alison Mosshart i ogromnej dawki erotyki gdzieś ukrytej między słowami, między dźwiękami. I na tym właśnie pomyślę na siebie, tylko oni, tylko ta dwójka zbudowali piękną karierę, którą celebrują w tym roku między innymi takim wydawnictwem jak to ich nowa epka, kilka utworów w nowych wersjach, jak zawsze coś dla wiernych fanów, o których zresztą fonograficznie od początku swojej działalności bardzo dbają. Teraz będą dwie panie. Panie, które bardzo chciałam połączyć w jednej z moich audycji, chociaż właściwie niewiele je łączy. Te płyty dzieli 12 lat. Te panie dzieli ocean. Dzielą lata różnicy, jeśli chodzi o metrykę. Dzieli wiele, jeśli chodzi o doświadczenia. Ale kiedy jedna z nich wydała niedawno swoją nową płytę, od razu myśli poszły w kierunku tej drugiej i jej płyty z 2005 roku. Wciąż nie wiem, co łączy te dwa albumy. Co poza tym, że czasem ta wielka wrażliwość, nadwrażliwość i sposób patrzenia na świat i odczuwania rzeczy powoduje, że nie chce się krzyczeć, chce się tylko usiąść z gitarą akustyczną i napisać piosenkę. Martha Wainwright, a później Karen Elson. These flowers are coming up wild. They're coming up, they're coming up, they're coming up wild. These flowers are coming up wild. They're coming up, they're coming up, they're coming up wild. They are like those children go off to school and don't come back. The mother waiting around about to cry. side. As the clock ticks, I'm seeing things clearer. Tender hearts were made to wander blind. Yourself when you're already lost. Oh, is it worth the cost? Oh, then I might let the home fires blaze all night to guide the men back to their bed. Upon the pillow they'll sleep, but on my pillow I'll weep for someone to come and stoke the fire. Oh, is it worth the cost to lose yourself when you're already lost? Oh, is it worth the cost to lose yourself? As the clock ticks, I'm seeing things clearer. Tender hearts were made to wander blind. Oh, is it worth the cost to lose yourself when you're already lost? Yourself when you're already lost. To lose yourself when you're already lost. Mam specjalną edycję debiutanckiej płyty Marty Wainwright i tekturowe pudełko jest całe oklejone wielkimi słowami od recenzentów z całego świata. Jaki to wspaniały debiut, jaka przed nią wielka kariera, a jednak nic takiego się nie zdarzyło. A z kolei Karen Elson miała już wielką karierę w zupełnie innej branży i postanowiła odsunąć to na dalszy plan i pójść ścieżką mniej uczęszczaną i z pewnością niełatwą, ale dającą jakże wiele spełnienia. Z nowej płyty Double Roses. Talk to me and Coś mi mówi, że późna wiosna w tym roku należeć będzie do dziewczyn. Tak myślę, kiedy słucham nowej piosenki Carrie czy nowego nagrania sióstr Haim. Gave you my love, you gave me nothing. Said what I gave wasn't enough. You had me feeling I was foolish forever, thinking this could be the one. I wasn't even in the running. Already had your mind made up. You left me searching for a reason. Why'd you leave? Left me in the dust. And now you're saying that you need me, babe. Saying that you need me, babe. Right now, right now. And now you're saying that you love me, babe. Right now, right now. And now you're saying that you need me, saying that you need me, saying that you need me. Right now. Gave you my love, thought I could trust you. You let me down at every turn. You had me hanging on a dream you never believed. You gave me a word. Finally on the other side. And I could see our minds. And I've forgotten every line. Now you're saying that you need me, babe. Right now, right now. Now you're saying that you need me, babe. Saying that you need me, saying that you need me right now. Did you think this would be easy? Thought this would be easy. Saying that you need me, saying that you need me, saying that you need me. Something to Tell You, tak będzie zatytułowana nowa płyta zespołu Haim. I to będzie już lipiec, a skoro lipiec to wakacje, więc teraz zabieram was do domku na plaży. Są hotele, do których chce się wracać i to chyba jest jeden z nich. Raz jeszcze zawitaliśmy do Los Angeles, do Chateau Marmont. Tak brzmi w interpretacji Jarvisa Cockera i Chilego Gonzalesa. Muszę jeszcze wyjaśnić finał poprzedniej godziny audycji i finał tej godziny, bo to kolejny raz spotkanie z muzyką Radiohead. Za kilka dni będziemy obchodzić 20. urodziny ich słynnej płyty OK Computer i w związku z tym przez cały miesiąc w tej audycji słuchamy dyskografii brytyjskiej grupy. Więc raz jeszcze na do usłyszenia ich najbardziej melancholijne oblicze. zapraszamy do reklamy. Genialna promocja trwa. Tylko w Carrefour. Codziennie dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Już jutro blender smoothie 54% taniej za 69 zł, a helikopter strażacki Lego 43% taniej 79 zł za opakowanie. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na kolejną odsłonę niezależnej sceny młodych Polskiego Radia. Teatr Ekipa ze sztuką słoweńskiego dramaturga Matijasza Zubanczycza Wladimir. Intrygująca fabuła porusza odwieczne pytanie, czy cel uświęca środki. Troje młodych ludzi wynajmuje pokój starszemu mężczyźnie, bardzo tajemniczemu. Co z tego wyniknie, dowiemy się już 31 maja o godzinie 20 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.